برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک تقریباً تمام تفاصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس میں کچھ حصہ جو قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ذکر نہ ہو سکا، تو اس لیے اختصار سے ایک دو باتیں وہ عرض کرنے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ العزیز چلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ ہیں حضرت یوشع ابن نون، اور اسی طرح دوسرے جو آپ کے بہت قریب تھے ان کا نام تھا کالب ابن یوحنا. یہ وہ دو آدمی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ جہاد سے منہ نہ موڑے، ان میں ایک یوشع ابن نون تھے اور ایک کالب ابن یوحنا. اور یوشع ابن نون وہ ہیں جنہوں نے اس عظیم علمی سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ علم کا سفر جو ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتا. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، اور ان کے اسباب میں بات یہ تھی کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتاب فرما رہے تھے، کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے کہا ہے کہ نہیں، تو بظاہر تو ایک معقول بات تھی، نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ غیر نبی تو نبی سے بڑا عالم ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ بات شان نبوت کو مناسب، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ جان، کیونکہ ہم نے تو ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا بنایا ہے، فوق کل ذی علم علیم. اس بنا پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاء و اختبار ہو گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں جائیں اور دریا کا کنارہ اختیار کریں اور اس پر چلتے جائیں چلتے جائیں، اور ایک مچھلی جو ہے وہ، یعنی پکی ہوئی مچھلی، زندہ نہیں، مچھلی پکی ہوئی بھی اپنے ساتھ زنبیل میں رکھ لیں، اور وہی آپ کا زیادہ سفر ہے. اور جس جگہ پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ دریا میں، سمندر میں، جس کنارے پہ آپ جا رہے ہیں، چھلانگ لگا کے داخل ہو جائے، تو پھر وہ اسی جگہ آپ نے اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، وہاں میرا ایک بندہ. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اب رہبر کون ہے مچھلی؟ یعنی اللہ نے کسی انسان کو بھی نہیں بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دکھا دو، کسی فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، تاکہ کامل تنبیہ ہو جائے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے پر امتحان بھی اتنی بڑا ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ چلے تو یہ حضرت یوشع ابن نون بھی آپ کے ساتھ. اچھا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ قرآن نے دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام نہیں لیا. اذ قال موسیٰ لفتاہ، فتح مانا نوجوان، اور اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن کہتا ہے قال لفتاہ ہوا تینا غدانا، اس نوجوان سے کہا بھی ناشتہ واشتہ کھانا ہے کبھی کچھ لے آؤ. تو دونوں جگہ لفظ فتح کا ذکر ہے لیکن نام نہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتب سابقہ سے تحقیق یہ ہے کہ وہ یوشع ابن نون، اور اسی طرح سیدنا خضر، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں نہیں،